Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító is, intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álmom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Ez a szélső közép utolsó reggeli adása, egész konkrétan ennek a hétnek a szerda reggelén, amikor is elmúlt már fél hét 12 perccel, pedig némi magyarázattal tartozom azért a tegnapi kirohanásomért, amit Demcsák Zsuzsával szemben intéztem, aminek elsősorban az volt az oka, hogy megmagyarázzam, bár azért különösebben megindokolhatatlan egy ilyen mérvű támadás, és főleg érthetetlen lehet. Arról van szó, hogy itt a technikai állományhoz való felnövésünk képtelensége révén és a technikai rendszer csekély ismerete révén egy kommunikációs zavar lépett fel kettőnk között, mégpedig a fülhallgató hangerejével kapcsolatban, amin én nagyon fölkúrtam az agyam. Gondolom, hogy ezt mondhatom, miután a miniszterelnök az országot elkúrta, ezután én az agyamat miért is ne kúrhatnám föl. És ezt a rengeteg frusztrációt meg szorongást, amit akkor éreztem, ezt mind rávezéreltem az akkor éppen aktuális témát képező Demcsák Zsuzsára, akinek egyébként félreértés ne essék továbbra is, felháborítónak tartom a szociális uszítását, és felháborítónak tartom azt, hogy később ezt képtelen kommunikálni kormányzati kommunikátor létére, hanem egyszerűen meghamisítja a saját blogbejegyzését, és leveszi azt az oldalról, ami miatt magyarázkodnia kéne, de nyilvánvaló, hogy ez nem indokolhatta azt a megnyilvánulásomat, amit tegnap tettem. Ez még hozzátenném egyébként, hogy így senki különösebben nem szólított fel engem arra, hogy kövesse meg Demcsák Zsuzsát itt az étterben emiatt. Tehát így nem helyeződött rám sem a főnököm, sem semmilyen szervezet részéről különösebb nyomás, de úgy gondolom, hogy úgy korrekt, hogyha ezúton elnézést kérek Demcsák Zsuzsáért azért, amit mondtam, mert különösebben nem volt indokolt, de továbbra is számíthat arra, hogy amennyiben a kommunikációja nem kielégítő, abban az esetben a mi kommunikációnk megpróbál megkísérelni vele kapcsolatban, kielégítő és semmiféleképpen sem sértő és semmiféleképpen sem megalázó és megszégyenítő lenni, mint tette azt a múltban. Erotikus percek, intim kalandozás Grétával és a cicákkal. A hívás díja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem. Semmi cicázás, semmi emeldi. 22, 34, 88, 1. Mivel a mai reggel készültünk, az a 10 legkiválóbb magyar tévés személyiség top 10-es listája. Annak érdekében elsősorban, hogy számba vegyük azokat a tévés műsorvezetőket, tévés személyiségeket, úgy általában képernyős figurákat, akik nem csak hogy kiválóan alkalmasak arra, hogy ott legyenek, kizárólag élő figurákat kerestünk egyébként, tehát olyanokat, akik ma is élnek, akik nem csak pusztán alkalmasak arra, hogy ott legyenek, vagy alkalmasak voltak arra a múltban, hogy ott legyenek a képernyőnkön, hanem nagyon sok önfelett, vidám, vagy éppen elégedett percet szereztek nekünk azzal a tevékenységükkel, amit folytattak. Azt gondolom, hogy érdemes őket is számba venni. Tehát érdemes. A mai nap 3 óra tiszta kanosszajárás, mindazért a sok gonoszságért és bűnér, amit az elmúlt nem is tudom hány napban, 7 napban vagy 8 napban elkövettünk a magyar közélet szereplői ellen, úgy, mint Demcsák Zsuzsa, vagy éppen a kereskedelmi meg köztévék rádiósai, televíziósai, és most mindenkitől így módon kérünk bocsánatot, elnézést, így próbálunk visszairatkozni abba a szakmába, amiből az elmúlt 8 nap folyamán sikerült napi szinten 5-6-7-szer kiiratkozni. Hát, ha sikerült volna kiiratkozni, akkor nem lenne itt a mikrofon a pofánk előtt, azt gondolom. Minden esetre nagyon komoly vitánk volt ezzel a listával kapcsolatban, te sokkal több kereskedelmi tévés személyiséget diktáltál volna bele a listába, vagy applikáltál volna bele a listába. Hát ez a Puzsér listája. Hát a Puzsér listája az sokkal, hogy is mondjam, nosztalgikusabb. Sokkal inkább a múlt letűnt tévés személyiségeire reflektál, sem mint a jelen éppen aktuálisan csillogó sztárjaira, mint tetted volna ezt a te a 10 legkiválóbb magyar tévés személyiség listájával kapcsolatban, hogyha jól veszem ki. De nem nyugszunk meg, és nem állunk le, hanem ezt követően a 10 legrosszabb dolog, amit tehetsz október, március 15-én top 10-es listájával készülünk a számotokra, annak érdekében, hogy elriasszunk titeket bizonyos cselekvésektől október 15-ére. Szerkesztőségünk... Március 15. Igen, március, de miért október? Azt tudod, hogy jó, hát ezek már ilyen freudi dolgok, amikor az október 23 és a március 15 így egybefolyik a tudatalattidba. Ez a lyukas kokárda a tipikus esete. Igazából ez önmagában persze nem félelmetes, a kérdés az, hogyha ugyanebbe a pszichózisba szenved mondjuk a Gergényi, akkor mi lesz a városban. Március 15-ével kapcsolatban nagyon érdekes, hogy hát a nemzeti lobogóknak valami hatalmas reneszánsza van, és állítólag iszonyatos tömegbe vásárolják fel az emberek a nemzeti lobogókat, most így 15-e előtt, de valami meg 300-szorozódott a forgalom, és többek között, ami érdekes, hogy a Praktiker nevű nagyáruház, lánc, az kiadott egy közleményt, amiben hát egyrészt leírta ezt a jelenséget, hogy nagyon-nagyon sok zászlót adnak el, pedig ők elsősorban és utána leírják, hogy sok zászlót adnak el, majd két rövid komment van mögötte, azért adnak el nagyon, azért kezdtek ők zászlót árusítani, mert hogy Magyarországon a házmesterek azok mindig feldíszítik a házakat, és ezért, és ugye ez egy régi szokás, amit természetesen a cég az kielégít, másrészt hozzáteszik, hogy a Praktiker ezt nem csak Magyarországon csinálja, hanem a világ másik, mit tudom én, 9 országában, ahol vannak nekik lerakataik. Tehát, hogy így azon gondolkodtam, hogy most vajon mi lehetett az indoka ennek a közleménynek, az, hogy a Praktiker akart magának egy kis önreklámot, meg így magát fényezni, hogy igen, nemzeti zászlót lehet nálunk vásárolni viszonylag jó áron, stb. Tehát, hogyha valaki még március 15-e előtt úgy gondolja, hogy nemzeti zászló kell, akkor így mindjárt ugorjon be, hogy Praktiker, és megyünk a Praktikerbe nemzeti zászlót, nemzeti lobogót venni, vagy azért csinálták, mert aggasztotta őket, hogy milyen nagy számba adnak el nemzeti zászlót, és nehogy a Nemzetbiztonsági Hivatal valami konspirációt véljen felfedezni, hogy a különböző jobboldali vagy szélső jobboldali alakulatok, azok a Praktikerbe, mert hogyha már vesznek zászlót, ugye akkor vesznek nagyon sok minden mást is, és lehet ütvefúrót kapni a Praktikerbe, meg egy csomó dolgot, és így akartak kvázi elhatárolódni minden későbbi praktikeres zászlóval, vagy egyéb praktikeres termékkel kapcsolatos visszaéléssel, utcai harcos cselekménnyel. Szerinted melyik a kettő közül? Hát szerintem az utóbbi. Ugye? Félnek? Igen. Kemény? Igen. Nem is csoda. Öcsém, nem á, ne nyaljál már a böszmepcsnak, írja az SMS író. Próbáltam nem megismételni a tegnapi becsületsértésemet. Le a kalappal előtted, Robi, írja a másik SMS író. Nem hiszem, hogy bármiért is elnézést kéne kérnetek, írja Géza. Robi, vazze, a magyarázkodás szánalmas, nekem tetszett a tegnapi hevület. Írja Vaskod Game. Az a helyzet, hogy a hevülettel odáig semmi baj nincsen, amíg a hevület az Demcsák Zsuzsát, a kormány szóvivőt célozza. Az a probléma, hogyha Demcsák Zsuzsával, mint emberrel, mint nővel szemben vagyok, mondjuk igazságtalan, ahogyan az tegnap történt, az szerintem nem indokolt. Tehát, hogy így, de egyébként köszönöm a kedves szavakat. Jó reggelt kívánok nektek, írja Tamás, jó reggelt Tamás. Ha nem lesz rajta Just Laci, utoljára hallgatlak titeket. De nincsen smiley-zva, az a furcsa. Azért, mert a miniszterelnök trágár szavakat használ, még nem kell lealacsonyodni az ő szintjére. És kedves SMS író, nem figyeltél azoknak a trágár szavaknak a tartalmára is? Tehát azért arra is érdemes figyelni, szerintem az ő szintjére úgy tudsz lesüllyedni, ha majd ilyen tartalmú és ilyen fedezetű kvázi trágár szavai lesznek mindenképp volt a köszödön. Tehát, hogyha ennek a tartalma is ennek megfelel majd. Tehát, hogyha nem csak azt mondod, hogy elkúrod, hanem el is kúrod, és nem is, ahogy mondjam, a reggelit kúrod el, vagy mondjuk a dolgozatodat kúrod el, hanem mondjuk az országot. Na, az már az őszintjére való lesüllyedés lenne. Az, hogy azt mondani, hogy elkúrtam, hát messze vagy még a miniszterelnök szintjétől. Szóval én azt mondom, hogy ne is habozzunk sokat, és ismertessük a 10 legkiválóbb magyar tévés személyiség top 10-es listáját annak érdekében, hogy felmutassunk egy igényszintet. Mindazzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban fikáztunk legutóbb. Vagy azelőtt? Íme itt a 10.

Szép gesztus bocsánatot kérni, de nincs gusztusom lenyelni a sok szart, amit aranytálcán kínálnak majd áprilistól. Szóval ezt írta nekünk Pite. De gyobasztó lehet így felkelni, tehát amikor az ember a reggeli előtt, vagy a reggeli közben ilyenekre asszociál, hogy húsos pondrókat enni, meg nem tudom én. Legyobasztó. Nem szívesen merülnénk alá Pite tudatalattiába. Bár most ezt megtettük egy rövid pillanatra, de vissza is riadtunk hirtelen. Sziasztok! Egri mellékesen nagyon jó jégkorongos volt, és annak idején nagyon sok mindent el tudott intézni, nemzetközi túrák, stb. Írja Eli, vagy Eli. Robi a hetedik, te magad légy, írja Zoli. Nagyon fogtok hiányozni a reggeleimből, írja Bernadett. Ha megalapítjátok az új morálpártot, akkor szóljatok, megyek. Na jó, attól az új moráltól óvjon meg mindenkit az Atya Úristen, amit majd mi alapítunk. Szóval, a 10 legkiválóbb magyar média személyiség top 10-es listáján Egri János volt a 10. helyezett, és Várhidi Péter a 9. De lássuk ki a 8. A 8. helyezett. A 8. hely, azt nem tagadom, hogy az egy szimpátia helyezés, és végtelen rokon szenvét szeretné szerkesztőségünk kifejezni Antal Imre iránt a 8. helyjel. Az iránt a műveltség iránt, amit megtestesített, az iránt a kifinomultság iránt, amit megtestesített világ életében. Hivatkozhatunk jó pár dologra, és nem lehet tagadni azt sem, hogy volt a figurának egy végtelenül kelet-európai bumfordisága. Mindig is. Amit egyébként szintén lehetett szeretni benne. De Antal Imre azért foglalja el a 8. helyet ezen a listán, mert Antal Imrét nemhogy szeretni kellett, hanem nem lehetett nem szeretni. Egyszerűen tényleg ő egy olyan figura, akit a média nem gyűlöletessé tett, mint napjaink számos hősét, hanem végtelenül szimpatikussá. Tehát önmagában az, hogy valami hat nyelven beszél folyékonyan, az, hogy zongoraművész volt, és végtelenül szerencsétlen élete volt, tehát amikor zongorázott a legmagasabb színvonalon, és ezt meg kell, hogy ismételjem, a legmagasabb szinten, szétesett az idegrendszere, gyakorlatilag a keze nem nagyon tudott onnantól kezdve már zongorázni, átnyergelt a média szakmába, ahol szintén a legmagasabb színvonalat foglalta el, hogy képviselte, legalábbis a konferenci munkájában. Tehát mint konferenci szerintem egy egész generációnak a bulvár megélésére volt nagyon-nagyon nagy hatással, sőt számos generációnak. Ezt követően miután az arcából kezdett el élni a keze után, ezután szétesett az arca is, és sokáig nem kerülhetett a képernyőre. Az utóbbi években szabályos kálváriát jár be, és ritkán fordul elő velünk egyébként, hogy elismerésünket kell tolmácsolnunk a valamelyik kereskedelmi televíziónak, de ezt amikor meg kell tenni, akkor meg kell tenni. És én köszönöm az RTL Klubnak, hogy munkát adtak Antal Imrének, és hogy próbálják őt kiemelni abból a mély gödörből, amiben belecsúszott az élete. Jó, mondjuk ahhoz a műsorhoz azért lehetne rendes forgatókönyvírókat, meg rendezőket alkalmazni. De hát nem tehát, hogy nem kéne azért a magyar humornak nem csak hogy a legostobább, hanem a legszánalmasabb hagyományait is egyben feleleveníteni. Igen. Szóval igen, de a jó Antal Imrének még ezeket az ócska szóvicceit is lehetett szeretni. Te nem szereted, amikor előadott egy ilyen szóviccet, és utána így összerándult, vagy így meghúzta magát, mint aki fél attól kicsit, hogy megdobálják. Szóval annyira aranyos volt, és a gyengeségeit olyan természetességgel vállalta fel világ életében az Antal Imre, hogy az én számomra mindig is egy etalon volt és lesz. Szóval valahogy így, valamilyen módon kéne a személyiségünket viselni a képernyő előtt. Hogyha médiázásra, tévézésre adjuk a fejünket. Én azt gondolom. A kamera előtt. Igen, a kamera előtt. A képernyő előtt. De a képernyő előtt, nyugodtan. Egyébként a képernyő előtt is nyugodtan lehet méltósággal viselkedni. Nem muszáj böfögni, nem muszáj verni az asszony, stb. Nem muszáj káromkodni. Mindenki, aki káromkodik, és primitív módon viselkedik, és olyan szavakat használ, amiket mi soha nem is tudnánk használni. Igazából az fáj nekünk, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a média folyamatosan hozott le olyan négybetűs, ötbetűs, hatbetűs szavakat, mindenfajta őszödi beszédre hivatkozva, amiket mi előtte nem is ismertünk, és végtelenül megrontott bennünket. Tehát káromkodni, ne káromkodjatok, az nagyon-nagyon-nagyon csúnya és primitív dolog. Egy szó mint száz, a 10 legkiválóbb magyar tévés személyiség top listáján a 8. helyet Antal Imre foglalja el. A 7. te magad légy! 7. helyezett a 10 legkiválóbb magyar média személyiség listáján Bethlen János. Ő az, akin azt látom, hogy még a napkeltés nyomás alatt is független tud maradni. És keményen és kritikusan tud kérdezni, és fel tudja, képes arra, hogy felvállalja a mi mindannyiunk kritikus, sokszor cinikus érdeklődését a politika iránt, és ezeket integrálni tudja a saját kérdéseibe és a saját jelenlétébe. Tehát azt gondolom, hogy nem kéne lemondanunk arról, hogy létezzenek független kérdezők, és a Bethlen János a jó példa arra, hogy erről nem kell lemondanunk. Emlékszem, hogy annak idején ő a Fidesz kormány idején mennyi bántást kapott azért, mert hogy ő kvázi az Orbán kormányt így kiszolgálja a kérdéseivel. Én már akkor sem éreztem ezt, még volt is valami olyan balliberális tréfa, hogy Jani Lábhoz megy, mert hogy Jani volt egy ilyen műsor, hogy Jani Házhoz megy. Egyébként az is egy ilyen tök szociális beállítottságú, erős szociális vénával megáldott műsorstruktúra volt, és Bethlennek a szociális érzékenységéről tanúskodott. Egyébként az egy tök jó műsor volt, és akkor viccelődtek ezzel ballib körökben, hogy Jani Lábhoz megy. És azt látom, hogy a kormányváltás az valahogy Janinak a függetlenségét azt nem befolyásolta különösebben, és én azt látom rajta, hogy tényleg normálisan és korrektül tud kérdezni, és tudja magát pozícionálni a médiában. Te hogy látod ezt? Láttam valami interjút, nem is olyan régen, talán a Gyurcsánnyal, de nem csak a Bethlen volt az egyik kérdező, és a másik kérdező, meg az Orosz Józsi, és hát így a Gyurcsány így többször rendre utasította a Bethlent, hogy szerkesztő úr, ezt nem így kéne kérdezni, meg nem tudom én. Az tök jó, hogy el akar uralni a Gyurcsány mindent a környezetében, az összes szerkesztőnek az állására is fáj a foga, nem elég böszme miniszterelnöknek lenni. Jó, a Bethlen az tényleg egy szimpatikus európer figura alapvetően. Tehát, és profi újságíró. Igen. Jó, a Bethlen az, akivel mondjuk, akinek tényleg helye van a tízes listán. Na, hát örülök, hogy egyetértünk. Végre egy helyezés. A legkiválóbb magyar tévés személyiségek top 10-es listáján 7. helyezett tehát Bethlen János. Jön a 6. Megjött a 6. helyezett. Akit Fábri Sándor személyében találunk meg az RTL Klub képernyőjén legújabban, bár hozzá kell tenni, hogy mennyivel jobb és mennyivel színvonalasabb, mennyivel erősebb, mennyivel konfrontatívabb, mennyivel tökösebb volt ő a múltban, amikor még a Királyi TV-ben volt, és nem az RTL Klubban. Hát sajnos fölpuhult ő is, mostanában egyre több celeb jópofáskodás és kis monologizálás van, és sokkal kevesebb a kemény bekérdezés, és sokkal kevesebb a kemény szivatás. Már nincsenek kemény bekérdezések. Hát miután ugye elsősorban az RTL Klub sztárjait kell meginterjúvolnia, ezért aztán végképp a minimálisra csökkent a konfrontáció. Tehát emlékszem, amikor a Kelemen Annát behívta, és akkor ugye az volt, hogy hát most a Fábri szét fogja tépni a Kelemen Annát, mert ugye a Kelemen az nem jött el az egyik műsor, és akkor hát így valóban neki ment a Kelemennek, de így a legalpáribb módon így azzal poénkodott, hogy mit tudom én, mekkora dolog volt már a szájában, mi volt a legnagyobb dolog, tehát hogy így a tényleg legprimkóbb szexuális izgatást rossz értelemben folytatta a Kelemen ellen. A Kelemen Anna féle szexuális izgatást, mert azt kedveljük. És az volt benne mondjuk az érdekes, hogy a Kelemen Anna szerintem az egyetlen intellektuális kihívás, aminek úgy különösebb nehézség nélkül meg tud felelni, amikor őt szexuálisan provokálják. Ugye ezzel egyben fel is adta a labdát Kelemen Annának. Hát jó, szerintem a Fábri az olyan mély repülésben van az elmúlt 3-4 évben, hogy az egészen elképesztő. Jó, tehát az én 10-es listámon például biztos nem lenne Fábri. De nyilvánvaló, hogyha pár évvel ezelőtt, mondjuk 5 évvel ezelőtt készítettük volna a listát, akkor simán a 3-ban lett volna. Hát most arra 6. helyig csúszott vissza legalább. Nagyon simán, szerintem első lett volna. 5 évvel ezelőtt a Fábri az simán első. Na, a Fábrival kapcsolatban azért nem szabad elfelejteni. Tehát lássuk, miért is került ő fel a listánkra, és erre az azért szerintem meglehetősen előkelő 6. helyre. Kezdjük azzal, hogy egy showman, aki alkalmas arra, amit csinál. Tehát alkalmas arra, hogy showman legyen. Amikor Fábri megjelent, Friderikusznak nem volt többi a show műfajban keresni valója, mert a Fábrinak a fényében olyan világosan világlott ki, olyan vakítóan világlott ki a Friderikusznak a teljes alkalmatlansága arra, hogy showműsort vezessen, hogy az valami elképesztő. Tehát végre egy ember, aki alkalmas, aki vicces, aki jó verbális készséggel rendelkezik, aki még konfrontatív is tudott lenni, és aki képvisel valamit. Tehát egyáltalán képvisel valamit. Lehetséges, hogy egy nagyon-nagyon durva, brutális, bumfordi humort képvisel. Lehetséges, hogy sokszor sértő az, amit előad sokak számára. De és van, hogy csúnyán beszél, azért igen, azt mindenképpen ítéljük el itt erről a helyről is. Igen, de egy félreérthetetlen karakter egyébként Fábri, és hozzá kell tenni azt is, hogy Fábri Sándornak köszönhetően ma a magyar képernyőkön van kormánykritikus, hatalomkritikus kabaré. És ez a legszörnyűbb, hogy Fábri Sándor nélkül nem létezne. Tehát ha Fábri Sándor nem lenne a képernyőn, akkor azt mondhatnánk, hogy ma Magyarországon a tévében nincsen hatalomkritikus kabaré. Kicsit az az érzésünk egyébként ezt nem tudom, hogy miért mondod, hát a heti hetes. Az ellenzéki hatalmat erőteljesen kritizáló kabarét. Na jó, hát arról beszélek, hogy nem lenne olyan kabaré, amelyik a tényleges hatalmat kritizálja. De az ellenzéknek is van tényleges hatalma. Hát, hát mondjuk a rendőrség az nem nagyon nekik engedelmes. Hát kivéve, ha kordont bontanak. A rendőrség felett nincs hatalma, de hát az önkormányzat. Jó, hát most nézzed, jó. Nem lehet mindig a hatalom egészét támadni, Teddyéknek is azért volt kemény 4 évük, most neki kellett menni a Fidesznek. A Fábri azért jó, mert végre valaki szidja a kormányt a képernyőn, és ezt viccesen teszi, és erősen. Na, ez Fábri nélkül nem létezne, és ez kell. Én úgy gondolom, hogy ez kell, tehát erre kell, hogy legyen igényünk, hogy a valódi hatalomnak, a reális hatalomnak, annak legyen egy kritikusa, mégpedig egy vicces kritikusa a képernyőn. Tehát egyébként kicsit az az érzésünk Fábri Sándorral kapcsolatban, ami régen Hofi Gézával kapcsolatban volt, hogy tök jó, hogy van, és tök jó, hogy mondja, de hát mondja, mert mondhatja. Tehát, hogy ő neki valamiért hagyva van, hogy mondja, ugyanúgy, ahogyan annak idején Hofinak hagyták, hogy mondja, és hála Istennek, hogy hagyták Hofinak, hogy mondja. Most Fábrinak hagyják, hogy mondja, tehát az RTL Klub az kvázi egy kivételt tesz Fábrival, na mondja. Mondja csak. A TV Maci rajta van-e a listán? Korrekt és pártoktól független, kérdezi Zoli. Egyébként tulajdonképpen igen, és el is látja a funkcióját. Nagyon, nagyon a háttérbe szorult egyébként a TV Maci mostanában, tehát régen sokkal előkelőbb média pozíciót foglalt el. Hát meg kéne turkálni azért, ami a Macinak az előéletét, meg gazdasági kapcsolatait. Fogunk ott mi találni politikai szálakat. Én speciál a top 10-be tenném a Kenó sorsolás házi cicáit. Mindig végignézem, ha oda kapcsolatban is. Ja, azok nagyon helyes kis csajok. Ja. Pont mint pontos, pompás, páratlanul páratlan, szerintem a Pont FM-nek a neve előtt tiszteleg ez, amikor azt írja, hogy köszönet a gondolatainkért. Azt kérem, hogy reflektáljatok a listánk helyezettjeire, tegyétek ezt a 06303030881-es SMS számunkon, tehát írjatok nekünk, mi a véleményetek a listánk helyezettjeiről, kiket látnátok szívesen a listán, már nem azért, mert hogy akkor fölkerülnek, hanem azért, mert azért mégiscsak beolvasom, hogy mi a nép hangja. Szóval 06303030881 az SMS számunk, hogyha van véleményetek. Ezt a szörnyű geget, de miért gondolod azt, hogy valaki ír egy SMS-t, akkor ő a nép hangja, ő a saját hangja, a saját vélemény. Tehát, hogy nem hiszünk ebben a fogalomban, hogy nép. Hát én, ez létező fogalom, de hogy az SMS felől megjelenő 3 üzenetből a nép hangjára bármilyen módon is következtetni, szerintem egy kicsit erős. Hát ezért tervezzük azt, hogy 30 üzenetet fogunk kapni, és nem 3-at, amiből már, ami jó, már egy reprezentatív nép lesz. Jó, a 30 üzenetből sem. Jó, hát nézed, hogyha a nép hangja... Szonda Ipsos azt képes arra, hogy a nép hangját felmérje? Ezt kérdezem. Hát nézed, a műsorok akkor nekem is megszabad próbálom. A műsorok nézettsége, azok pontosan megmutatják a lép hangját, és az első 10-ben hát nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki valóban hát, tud egy rendes bulvársót vezetni, aki valóban tud egy rendes bulvárvetélkedőt vezetni, tehát a nép hangja az egészen más lenne, mint ez a lista. Egy szó, mint 100. 6. helyezett a legkiváló magyar tévés személyiségek top 10-es listáján Fábri Sándor. A pozíció az 5-ös. 5. helyezett a legkiválóbb magyar média személyiségek top 10-es listáján Vitrai Tamás, aki egyébként, és ezt kevesen tudják, meghonosította a show műfajt Magyarországon, tehát ő volt az első igazi kvázi showman, neki volt a show volt egy olyan, hogy terefere, meg volt egy olyan, hogy talk show. Ez a két, tehát igazából ez ugyanaz a műsor volt, és egy ilyen színpadi show volt, vendégekkel beszélgetett Vitrai, hát a

tévés személyiség top 10-es listáján is az élő tévés személyiségek közül válogattunk. Egyébként én Délit kedveltem. Mondjuk ami borzasztóan idegesített, az a nulladik típusú találkozások című műsora, mert az szerintem ilyen botrányos volt, és mindenféle ilyen csalóknak meg szemfényvesztőknek ő teret engedett abban a műsorban. Tehát egyébként a kereskedelmi tévézést azt jól elülegezte egyébként az a műsor. Jó, hát akkor futott fel ez az UFO őrület Magyarországon, mert előtte nem nagyon lehetett róla beszélni, és akkor mindenki látott legalább egy UFO-t, vagy volt legalább egy ismerőse, akit elraboltak. Ajaj, Szulák Andrea az ország tyúkanyója biztos előkelő helyre került, pedig a Szulák Show-ban a reakcióit persze nem lehet hitelesnek venni. Mi az? Szulák Andrea rajta volt a két nappal ezelőtti listánkon, ahol a 10 legirritálóbb magyar tévés személyiséget gyűjtöttük, nagy csokorban. Szulák Andrea nem lesz ezen a listán. Hát hogy lenne rajta ezen a listán, hiszen a másik listán volt rajta. Nem, furcsa is lenne legalábbis. Nem is tudom, hogy lenne ez elképzelhető. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott. Fellebbezésnek helye nincs. Mi a vád? Mi az indoklás? Igazságos eljárást követelek! Na, ezt nem! Szélső közép. Minden eljárás igazságos, minden ítélet méltányos. Lássuk a nép hangját, hogy mit fűz hozzá ehhez, de tényleg azt gondolod, hogy ez egy ilyen lesajnáló frázis volt a részemről, hogy a nép hangja, hát akkor így ez a nép hangja, ez tényleg így arról szól, hogy egyrésztről itt van az elit a mikrofonok mögött, másrészt ott van a nép az SMS gombok fölött, vagy a mobiltelefon gombjai mögött, és akkor hát így néha találkozik az elitnek és a népnek a hangja. Milyen szép, hogyha egyetértenek, milyen szörnyű, hogyha nem, de hát már csak ez ilyen, hiszen az elit azért az értelemszerűen hát sokkal többet tud a világról, mint a nép. Én nem szívesen lennék elit, az igaz persze emellett, hogy nem szívesen lennék edit sem. A mai média személyiségekből csak a személyiség hiányzik, kivétel Fábri, írja az SMS író. Robi, nem lehet nem észrevenni, hogy az irritáló listádon kizárólag baloldaliak voltak, míg ma a jobboldaliak vannak többségben, de nem ez teszi a listádat nevetségessé, írja IT, hanem Fábrit, Vitrait és Antalt nem az irritálók közé tenni, na hát azonnal elkapcsolok, hogyha ezeket a senkiket meglátom, írja az SMS író. Na most egy pillanat. Hogy lehet ennyire átpolitizált a tudatot, kedves IT, hogy képtelen vagy arra, hogy függetleníts magad ettől, hogy most melyik jobboldali, meg melyik baloldali. Nézzed már meg azt a teljesítményt, amit nyújtanak, tehát nézzed meg, hogy melyik hogy vezet kvízműsort, és próbálj meg ez alapján dönteni, ne az alapján, hogy jobboldali, vagy baloldali, vagy én nem tudom. Nézd meg azt, hogy milyen műsorokhoz adja az arcát, nézzed meg azt, hogy milyen témákhoz adja a személyiségét, nézd meg azt, hogy mennyire képes feltölteni a képcsövedet az ő szubjektumával. Hát azért vannak ilyen szempontok is, könyörgöm. Az meg ne haragudjál, hogy most te itt méret patika mérlege, hogy mi a többség egyébként az Antal Imrére, meg a Vitraira azt mondani, hogy jobboldali, ne haragudj, de az is nevetséges. Jó reggelt, én néztem a Fábrit, de mióta politizál és nyíltan nyal a Fidesznek, azóta hányok tőle, írja István. Hát, jó, különben a Fábriban is, tehát hogy ezzel a politizálással is az a baj, hogy amikor a Fidesz volt kormányon, akkor valahogy ezek a viccek, ezek a gegek hiányoztak, pedig ugyanúgy lett volna ok meg jog rá, hogy elsüssék őket, csak akkor ugye ezt a heti hetest csinálta nagy erőkkel. Tehát így Magyarországon így igazából az a szörnyű az értelmiségben, hogy mindenki valahova akar tartozni, mert a senki földjén lenni az rossz, akkor kivédnek bennünket, akkor kiad majd nekünk állást, valahova tartozni kell, valamelyik gazdasági, politikai érdekkörhöz nekünk csatlakoznunk kell, és az a szörnyű, hogy ezek a politikai, gazdasági érdekkörök, ezek nem nézik el az olyan típusú dezertálás, hogy ne adj Isten, mit tudom én, egy humorista szóvá teszi a neki nem tetsző tényeket mondjuk a saját oldalával szembe, megtorolják, ezért értelemszerűen ezzel nem is nagyon élnek. Hát szomorúak vagyunk ezért, de ez nem

Na, a személyiségét lehet kedvelni, egyébként szerintem nem alkalmas. Nem egy médiaképes figura. Igen, hogy tévéműsort vezessen, de azt látom rajta, hogy mégiscsak egy európai ember. De ez a durva, hogy a médiában ma már ott tartunk, hogyha valaki egy minimális szinten európai figura, akkor az már szinte azt mondanánk rá, hogy alkalmas arra, hogy médiázzon, de nem? Tehát ugye azt látjuk, hogy kultúrált, meg azt látom, hogy rábíznám a kutyámat, akkor már úgy vagyok vele, hogy na, rá a listára. Tehát ez mutatja a jelenlegi média, hát hogy is mondjam, kontraszelekciót. Az Ivi-ben van Horthy fanklub? Kérdezi. Ja igen, hogy az Ivi-ben van Horthy fanklub, állítja az SMS írónk. Jó, szerintem a Várhidi sem média személyiség, azért, mert heti egyszer tologatja a gomfociát a Sport TV-n. Jó, ez teljesen jogos. Állandó média jelenlét, ez a feltétel. Erotikus percek, intim kalandozás Grétával és a cicákkal. A hívás díja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem. Semmi cicázás, semmi emeldi. 22, 34, 88, 1. Kaptunk SMS-eket. Zsír a zene, Ariemet meg Becket sehol máshol nem játszanak. Köszi, ebben is jók vagytok, írja Gyöngyi. Egy voksa megújult Korda Gyuri bácsira. Póker közvetítés at its best. Ezt at its best. Szóval, hogy a legkirályabb póker közvetítő Korda. Neked erről mi a véleményed? Te nagy póker fan vagy. Hát szerintem szörnyű a Korda. És különösen, mert még a Horváth János az legalább értett ehhez a szakmához. De amióta a feleségével csinálja, az igazán borzalmas. A sportklubban ugyanúgy vannak póker közvetítések, és ott olyan emberek közvetítik, akik értenek is hozzá, és hát nagyságrendekkel, nagyságrend. Tehát, hogy így igazából élvezhetővé vált ez a műsorfajta, mint póker közvetítés, legalábbis számomra. Érdemes megnéztetek a sportklubban. Valaki megmagyarázza azt, hogy miért lett Lár második, és hogy miért jó a második hely Lárnak, mégpedig egy Lár idézettel teszi ezt érthetővé. Nem a győzelem a fontos, hanem az őszinte részvétem. László atya veti fel a kérdést az SMS író, miszerint ő vajon miért nem került a listára. Visszakerültetek a reggelbe? Na végre! Sok sikert, írja Ati. Hát köszönjük szépen, a következő negyed órára kívántál nekünk sok sikert, még ennyi ideig leszünk a reggeli sávban. Nem szabad elfelejteni, hogy a jövő hétig már nem lesz reggeli műsor, mert hogy munkaszüneti napok és forradalmi hangulat következik, azt követően pedig visszatér Fiala. A legnagyobb tévés, a Gyurcsók, a Vitrai nem tud mit kezdeni a reumámmal, írja egoista, és hát nehéz vitatkozni vele az ő helyzetében. Hogy eltűnt a Gyurcsók is? Ja, de előkerül Gyurcsány, amikor Gyurcsók eltűnt kb. Ezzel egy időben. Tehát valaki mindig kell, hogy hazudjon az embernek. Endre, Judit, Györfi, Miklós, Gyulai, István, Vámos, Miklós, Csiszár, Jenő, Pap, Endre, Bajer, Ilona, Obersovszki, Péter, Pomezsánszki, György, Feledi, Péter plusz több tucat ír egy csomó nevet az SMS író, és egyik sem kerülne fel a tízes listámra ezek közül. Tehát, de a Kepest írta? Nem írta. Nem írta. Endre, Judi, Györfi, Miklós, Gyulai István, Vámos Miklós, Csiszár Jenő, Pap Endre, Bajer Ilona, Obersovszki, Péter, Pomezsánszki, György, Feledi Péter. Hát közülük egyiket sem. Egy sebb könnyet emeltek azért, hogy nem kerültek fel a listára. Sziasztok, Máté Pál, szerintem Hajdu B után ő a legjobb. A műsorotokról annyit, amit Badár mond a reklámban. Egyszerűen szuper. Hát köszönjük. Fiala, természetesen Kócián és Lár is oké. Hát körülbelül ennyit erről a listáról, és akkor most még egy kis aktuális listát így a műsor utolsó negyed órájában hadd ismertessek veletek. A szerkesztőségünk összegyűjtötte azt a 10 legrosszabb dolgot, amit tehetsz március 15-én. Tehát szerkesztőségünk óva int mindenkit a most következő toplista első 10 cselekvési formájától március 15-én. Mi az a 10 dolog, amit nem érdemes megkísérelni március 15-e alkalmával? Ezekkel kapcsolatban próbálunk titeket megóvni. Íme itt a 10. Hát a 10. legrosszabb dolog, amit tehetsz március 15-én, az az, hogyha valamiféle holokauszt túlélő vagy, és nagyon-nagyon rettegsz attól, hogy most mindenféle zsidó pogromok lesznek az utcán, és otthon remegő kézzel tartod a kezedben a távirányítót, és azt nyomkodod, és közben mindegyik kapcsolásnál felmegy a pulzusod, hogy úristen, most fogod látni azt, hogy átveszik a hatalmat az utcákon a mindenféle náci szabad csapatok, és azok elkezdik gyilkolni a te